ثانی دویم فصل دماد ابن جبل رضی اللہ عنہ نا روایت تدے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی ان شئتم کم خخشی انبعتکم نزب خبر درکم ما اول ما یقول اللہ للمومنین یوم القیامة سب یغچ اول با اللہ فرمائی مومنانو تا پر از د قیامت بلا واسطی یا پواسطو د ملائکو وما اول یقولون له او سدی اول آغچ دی بورتوئی قلنا نام یا رسول اللہ مویاو دا اللہ رسول را تو فرمائی قال ان الله يقول للمؤمنين الا بمؤمنان توي هل احببتم لقائي حياتا سو زما ملاقات خوخولو جما ترى شيدار دا خيرتا فيقولون نعم نديب واي او يا ربنا ازمغر فيقول لما لا بيقول فيقولون رجونا عفوك ومغفرتك منغستاد عفو ود مغفرت امید ساتنو فيقول رب العالمين بو قد وجبت لكم مغفرتي لما مغفرت در تواجب شو اور شوق دا امیدون دی نور سدی جولای خو زمون د ازغو نډکی او غواړو ګلونا جولای خالدا غواړو سسودا نوکا اللہ عفون کی اللہ مغفرتون کی رواہو فی شرح السنہ وابو نعیم فی الحلیہ دابو حریر رضی اللہ تعالی عنہون روایت تے اگر دا ابو نعیم سوک دے الحافظ الكبیر محدث العصر احمد ابن عبداللہ ابن احمد ابن اسحاق الاسبحانی حلیت الاولیاء دا دخکل کتاب دے دا دا لوی محدثین نو او دا اکابر حفاظ سقات نو دے پا 334 کی پیدا دے پسو کی او چا 336 ذکر کرے او پا 430 کی بیاسدے وفات دے و دې غونډې کتاب شان دې لیکل را سو جلد کړي حلیت الاولیاء وای کله چې کتاب ولیکل نو ځان سره نه صابور لیوړو نو خلکو ته پسلور سو دینار هغه وخت کې واغست حضرت فارنور بیر تصانیف دی معرفت الصحابہ مستخرج للبخاری و مسلم دلائل النبوہ فضائل الصحابہ دا ابو حریر رضی اللہ عنہ نا روایت دے فرمائی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی اکثیرو ذکر حاذ من لذات ډیر ډیر یاد وای ډیر کای یاداش دا غا ختمون کی او پری کون کی د دنیا د لذاتو اے مرگ بنگ لمنګ لی خون ختمای تکالو د موټرو د وزارت او د صدارت خون دونه ختمای الموت رواه الترمذی والنسائی وابن ماجہ رحمهم الله دا حدیث صحیح دی وای اکثروا ذکر هذم اللذات دخل د لذتونو د ختمون کی هغه یاداش ډیر ډیر کوي چې هغه مرګ دی او ګوره روي ما ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی روی او رز مرگرو تا مرگرو تے او رزوی لیو ویستحیو من اللہ حق الحیاء حیاءو قید اللہ نا حق حیاء قالو ایوی لیو قربان انا نستحی من اللہ یا نبی اللہ مون خود اللہ نا حیاء کو ید اللہ پیغمبر والحمدللہ و دا اللہ دے حمدو نئی پدی قال لیتا ذالک ویدا سننا ولیکن میں نستحیاء من اللہ حق الحیاء چاچ حیاء کد اللہ نا حقایا نداغین خسد فلیحفظ الراس و ما وعا ندسر حفاظت دیو کی دسر حفاظت سرے د غیر الله تو عدن کوي غیر الله له سجده دین کوي د صرف حفاظت سره ریاکارۍ سره دی موږ نه کوي بل چاله د الله غون ثیا جزید نه کوي ا د صرف حفاظت سره داد تکبرن او چتینا و ما وعا او هغه چې دی سر را جمع کړی دی سر کې ګوره جبه ده د جبې حفاظت او کاسترګې دی غوګونه دی د جبو د سترګو د غوګونو د غشینه حفاظت او کا چې هغه حلال ندی وردی ته جوامع الکلم وای د سر حفاظت او کا ما وعا او د سر سره جمع کړي سترګې جبا غوګونه وليحفظ البطن وما حوى حفاظت دي د خېټیو کې د خوراک د حرامونه وما حوى او هغه چې دا خېټه په مشتمل ده چې هغه عورت دې زنا او لواتد دې نه کوي سرګندې دي نه هغه خپې او لاسونه دي په دې خېټه کې ظلم نه دا د الله پنا فرمانو کې مې استعمال وای بلکې د الله پر رضا کې استعمال کړي وليذكر الموت والبلا او مرګ د آیات کې والبلا او جدا ډو کې بزري زري شي په قبر کې دارا یادوا چې زمادا ډو کې او زمادا بدن بټول زري زري شي ومن اراد الاخره ترك زينت الدنيا سوق چه اراده د اخرت لري نوغه د دنیا زه بو زینت پریزي ذکر ادواړه خبري جمع کیږي نه نو اوبای دا متضاد سيزونه دي د دنیا مزي او خوندونه او د اخرت لوی کمال دا دواړه متضاد دي علامہ مناوی وای اے وای زینت د دنیا او اراده د اخرت دا دواړه بنی دي ک یو دی راضی کو نو بل بسی بل بخافای سوال لپی دا کیسی بنی راضی کی نه ک یو سر خاون سره ک نو بل سوی نو زینت د دنیا او اراده د اخرت علما وای دا دواړه بنی دي فمن فعل ذلك چاچ دا کارو کو فقد استحیا من الله حق الحیا دد الله نہ حیا او کا حق حیا رواه احمد و ترمذی و قال هذا حدیث غریب امام ترمذی دا په کتاب الزهد کې ذکر کړي او دا روایت ده د ابان ابن اسحاق نه او د کې علما او تکلم کړي دی راوی کې ادي کې او راوی د سبا ابن محمد البجلی غم ضعیف نه او دا حدیث مسند احمد کیم ذکر دے دګور حاصل د خبرې دا ده چې دا حدیث سندن ضعیف ده او د دې تایید کوي روایت دایشی بی مرفوعن چې پتری برانی کې ده امام منذری په ترغیب کې ذکر کړي امام منذری حدیث په ترغیب کې ذکر کړي عام د دې تایید کوي دبریدہ رضی اللہ عن عبد الله ابن عمرو رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تحفۃ المؤمن الموت و ای تحفۃ المؤمن مرگ دے دا مرگ یو لطف او مهربانی ده د الله ذ طرف نا د مؤمن د پاره زکه دې د دنیا د غمونو پریشانو نخلاص کو او د الله رحمتونو ته دې ور رسیدو نو تحفه المؤمن الموت دا حدیث رواه البیهقی فی شعب الایمان ابو نعیم په هلیه کې ذکر کړي امام حاکم هم ذکر کړي اب عبد الله مبارک رحم الله په زهد کې ذکر کړي امام حاکم و عیسی لسناد ده خو امام زہبی تعاقب کرے و این دی کی ضعیف راوی ده خدا حدیث امام منذری العلامہ حیثمی او طبرانی ذکر کرے او سند جید ده نگورا مرگ د مومن د پاره او تحفه ده بس دې دنیا د غمونو پریشانو نخلاص کو هم مؤمن یو ویل غره چې مؤمن ایمان یو لوی سرمایه ده کنه هک نور ګناهونه نینو بیا خو سم تحفه ده هک نور ګناهونه نینو الله به دې ایمان د وجه نه ورته سکی معاف به کی ورته دبر ایدر رضی اللہ عنہ نو روایت دې فرمایوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي المؤمن يموت بعرق الجبين مؤمن وفات کیږي په خولي د تندي باندې عددي مختلف حالتونه علما ذکر علامه البانی یو کتاب لیکره کتاب الجنائز نو بیا وای د خپل خاتمه سه علامات حدیثو کرا غلی ادی باندې سوجومی مونږ بیانم کړي او تا نه ایر دې سوجومی په دې بیان شوه چې د حسن خاتمه علامات څه دي دا خو یو پټ شعر دی خو علامات شته کنه دی یو پکې دام دی وای مؤمن مړکیږي بعرق الجبین اے مرګ کی سختی وی زن کدن کی سختی وی نو پد خواله راشی الا سختی ولې نه چې درجاتي بلند شي ادي په لوګو راشم د روح وتل ډیر ګران کار دی الله دې موږ ته سولا ساده کی یو لوی غم د ارچا په سر پروت ته هم موږ ټول نه هیر دې کچره هیر نه وې زمو خله بس سوا سما بابا وګوره بسمو بعض علماو دا معنام کړي وای دا خوله په د حیا او د شرمندګۍ د وجې راځي اې دل ازیر راغی چې تا الله بخلې او خاتمه دی په ایمان ده نو دی وای دا ما سور سور به وفایي کړي وي نو دی وجې نه په د خوله راشي لکه چې در سره احسانات کړي اتا ور سره بدی کړي هغه هغه په وجود هم در سره اعلان د احسانات وکړي نو وای دا د شرمندګۍ د وجې نه خوله رااله چې زما رب ما سکړیو اتا خو ما ته د کامیابی زیر راکو. باز علماء لیکلی وی پتن دی بانی خوال رازی او دی د مومن د مرگلا مگر زولی خو مانه معلومه نه ده چې څه مانه ده. یا وی مومن طلب د رزق حلال کئی نو چې حلال لټه خولی پی رازی که نه رازی او دی منزونا کئی روجی نیسی نو دی سختی سره وقتی رئی. رواه الترمذی والنسائی وابن ماجه رحمهم الله. سند د حدیث صحیح ده. عبید ابن عبید الله ابن خالد رضی الله عنه نے روایت کی فرمائی و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے موت الفجات اخزت الاسف موت الفجاء وی مرگ د ناسا پی اخزت الاسف فتح د محمل یعنی سوخت و غضب مانے و یا پا کسری سرم رازی د کتف پشانا صف ناسا پی مرگ رانی ول د غضب دی دادا اللہ د غضب او د غصی د آثارو ندی زکا پری نخو چی دا خیرت لستو بیستے وی عملی کڑے وی بیمار نشو چی دا بیماری د گناہنو کفار شوی وی علماء لکلی وی دا د کافر د پار دی او دا هغه چا د پاره دی چې ژوند دی په سمه طریقه نه دی فاسق دی. یو نیک سره دی هر وخت په دین کې لګیا دی د دنا صافي مر خطرناک نه دی. دا اهل علم لیکلي و هاذا للكافر ولمن ليس على طريقه محموده. دا ناصافي مرګ د کافر او دا هغه چا د پاره چې دی د مرګ د تیاری په لار نه دی روان. وزاد رواه ابو داود وزاد البيهقي في شعب الايمان ورزين في كتابي اخزت الاسف للكافر ورحمه للمؤمن. واذا راني ولد قهر وغضب دي الكافر ده فارا او رحمت دي المؤمن ده فارا چغار وقت قبر پتياري کي. امام ابو داود دا حدیث ذکر کړي وای سند صحیح دی او امام احمد امام به حکیم ذکر کړي او اسب فتح د سین سره غضب لوي اپ کسری سره غضبناک لوي. دانش رضی الله عنه نو روایت دی دغه حدیث هم در تداوی چې دا غوره خبره د چا ده د کافر باره کې ده. دا انس رضی اللہ عنہ نو روایت ته دے فرمای چې ورنن نشو نبی علیہ السلام په یوزوان او هو فل موت ادا غزوان د مرگ په حال کیو. فقال الله حبیب ورته وی کیف اتجدو کا سرنګي ځان مو می لدی څنګه ده نفس دې څنګه ده فقال يرجو الله يا رسول الله هذا الله نو امید ساتم چې ما تبا سر بدرهم معاملو کی و انی اخاف ذنوبی اوزد گناهن یریگمم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورتوی لا اجتمعان فی قلب عبد نجم کیگی نجم کی پزرد یو بند کی پمثل ددا سیزے کی چی او پل اللہ یرد آبل پل امید دے الا اتواه الله ما يرجو مگر الله دل ورکه یغشد امید ساتي او من ورکه مما يخاف دا غنه چې دی دا غی نه یریږي رواه ترمذی او ابن ماجه وقال ترمذی هذا حدیث غریب او حدیث سندن حسن نه